swetae Jem tu buane chale Sentale we kwane Pyemale twe wale Senga todo pyemao ti wale ที่วาเล